राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 21 अप्रैल सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातिजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करीताबिंबलांदुसुंदर मुखाने हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये है कि भगवान के शरण नहीं होना। शरण नहीं होना अगली शरणागति हो गई क्या? मात्र जीव भगवान के शरण है ये माना नहीं है अभिमान के कारण से। वो अरे को पूछा जाए कि तुमने जान करके इस माँ के जन्म लिया है क्या? अपने अपने माँ के जन्म लिया तुमने अपने जान कर लिया है करने पड़ेगा भगवान ने दिया है तो भगवान ने तो शरण ले रखा है। देखो जिसको माँ बनाना है भगवान उसी को माँ बनावे अपने क्या करे। नारायण जी महाराज ने एक लिखा है कि शरण्य के माधुर्य का रस इतना मधुर है कि शरणागत शरणागति के भाव का त्याग नहीं करने के लिए विवश हो जाता है। शरणागत नहीं होना इधर ये बात है इधर वो शरणागति के भाव को त्याग सकता नहीं नहीं सकता ये दोनों में ठीक बात है। भगवान इतने कृपालु है इतने दयालु है किसी का त्याग कर सकता नहीं कैसे छोड़े भगवान को। बहुत अधिक कृपा भगवान की छोड़ सकता उन्हें आती बात नहीं है ठीक बात है। आगे है शरणागति दो प्रकार की होती है एक भेदभाव की और एक अभेद भाव की ठीक है ये समझाने की कृपा करें। भेदभाव अभेद भाव अभेद भाव में तो भगवान अपना स्वरूप ही हूँ भगवान मेरा स्वरूप ही है भगवत स्वरूप ही हूँ मैं। अभेद भाव में भगवान के साथ में अभेद भाव हो चाहे भेद भाव भी भगवान का मैं हूँ भगवान मेरे ये भेद भाव है और भगवान का ही हूँ भगवान स्वरूप ही हूँ मैं भगवान मेरे अस्तित्व भगवान से भिन्न मेरा अस्तित्व ही नहीं है मेरा अस्तित्व अलग है ही नहीं। ये सुना होती है अभेद भाव की अलग मैं हो सकता ही नहीं अलग हो सकता ही नहीं भगवान स्वरूप ही हूँ। स्वामी जी ये गोपी प्रेम क्या है और ये कैसे प्राप्त होता है? किसी कवि ने कहा है कि ताहे अहीर की छोरियां छछिया बर छाछत नाच नचावे। तो गोपी भाव किसी किसी अधिकारी को ही प्राप्त होता है। गोपी भाव प्राप्त करने के लिए स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का तथा उनसे संबंध रखने वाले समस्त भोगों का संग विवेक पूर्वक छोड़ना पड़ता है जो कि सत्संग से होता है। खुद को छोड़ना पड़ता है। देखो भाई, ये कोई साधन से कर सके हाथ की बात नहीं है। स्वतः स्वाभाविक अपने भाव कोई असर लगता ही नहीं, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देता है। अपनी कोई ऐसी बात अच्छी अलग विधन लगती ही नहीं, भगवान के स्वरूप ही हो जाए बस। भगवान की कृपा से ही बात होती है, वो भी भाव भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, कोई साधन से भाव खड़े नहीं है, भगवान के ही वजह से उठाए। प्रेम गोबरा माणाम काम है कि मतलब गोबरा माणाम जो प्रेम है वो प्रेम ही कामना में हो गया। सुखदेव जी महाराज कड़ी शब्द में कह रहे, कड़ी शब्द में बनसरी बड़ी सरी व्यभिचार दुष्टा, व्यभिचार दुष्टार बनसरी ये शब्द किया है गोस्वामी जी महाराज ने। वो क्यों कही जंगली विधु जंगली वैषम बनसरी व्यभिचार दुष्ट, परंतु कोई कुछ भी कहो अब उसका भाव है, वो भाव कोई उनमें बनाया हो ऐसा नहीं है, स्वाभाविक है ऐसा, वो कोई बनावटी नहीं है। गोपियों का भाव बड़ा पूजनीय बड़ा श्रेष्ठ है, अवश्य आप है भगवान के चरणों के शरणों में जाए, अपना कुछ भाव गोपी भाव दो मरे मत दो, खुश आवश्य करो। मनुष्य का तो ये कर्तव्य है कि सब संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाए। बस आप मर दिया हो तो गोप भाव दे, गोप भाव दे, नंद जी का भाव दे, यशोदा मैया का भाव दे, मर जी का भाव दे, भगवान को प्रेरणा दिया मर जाओ जो भाव दे। मतलब तो है मैं संसार में चाहिए, संसार भगवान जी चाहिए, जन्म मन जी चाहिए, अपना कोई है ही नहीं भाव आप जानो आप बिल्कुल। अपने तो भगवान के चरणों के शरण हो गए, अब भगवान कैसे जाई विद राखे राम ताई विद रही है, जैसे भगवान की मर्जी हो। गोपी तो अपने भाव को भगवान ने सौंप दिया, भगवान ने सौंप करके ऐसी हो गई कि भगवान तुम्हारे को कुछ देगे कैसे कहां से देगे, ताले तो मेरे पास में है और पास भी है ही कोई, भगवान के पास में कोई चीज ही नहीं है, सब खजाना तो हमारा ताड़ी तुम्हारा तला है। वो क्या मानते ऐसा, आपको क्या देंगे, ताड़ी तो मेरे पास में खजाना जो जो मेरे हाथ में है, भगवान मेरे क्या है, स्वाभाविक भगवान के मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं। भाव को बहुत दुर्लभ बताया है, दुर्लभ है और पुस्तकों में आया है कि ब्रज का निर्माण दिव्य प्रेम की धातु से हुआ है, जहाँ की भूमि, ग्वाल बाल, गोपियाँ, गायें और लता बता आदि सब के सब चिन्मय हैं, जहाँ जड़ता और भौतिक भाव की गंध भी नहीं है, उस व्रज में प्रवेश हो जाने के बाद भी गोपी भाव की प्राप्ति बहुत दूर है। दास्य भाव, सख्य भाव और वात्सल्य भाव के बाद कहीं गोपी भाव की प्राप्ति होती है। संतों ने, वैष्णव ने तो यहाँ तक कहा है कि वास्तव में गोपी भाव वो शिव जी का ही हो सकता है, दूसरा हो सकता ही नहीं। वैष्णव शास्त्र में यहाँ तक लिखा है एक शिव जी हो सकता है, दूसरा नहीं। वो दूसरे संप्रदाय मानते हैं और भी, औरों को भी ये हो सकता है। वैष्णव संप्रदाय माने वो प्रेम लक्षण है, प्रेम की दूसरे भी बात कर सकते हैं, पर प्रेम लक्षण भक्ति है, वो भक्ति तो केवल श्री जी की हो सकती है और हो ही नहीं सकती, और कोई उसका अधिकारी है ही नहीं। वैष्णव शास्त्रों में ये लिखा है और भगवान जी से उदय उसको प्राप्ति हो जाए। प्रेमानुगा प्रेमानुगा जाए, प्रेम का अनुसंधान करने वाली भक्ति हो सकती है, प्रेम लक्षण नहीं होती। बड़े बड़े आचार्य कृष्ण वास आई, हम प्रेम को क्या बताएं, हम क्या जाने। रागानुगा कहते रागात्मिक भक्ति, रागानुगा रागानुगा वो सुनती है, रागात्मिक नहीं होती। अपने तो भाई बात है कि भगवान के अनुसार हो जाए, भगवान में मर्जी अपनी मर्जी में डाले, अपनी मर्जी छोड़ दे सर्वथा भगवान पर, किस भाव की प्राप्ति होगी कैसा होगा भगवान जाने, भगवान का काम जाने, अपने पंचायत ही नहीं करे। ये नाथ में तो आपका हूँ, बस आपकी जैसे मर्जी हो वैसे रखो, जिस तरह देखो मेरे दिव्य वाह भूमि वाह मम आसपास हो नर के वर्कांत का प्रकाप, हम नरक में निवास कर दो, नरक में रह जाऊंगा। जहाँ आपकी मर्जी हो जैसे रखना हो वैसे रखो, मेरे कोई नरवत है ही नहीं, इनमें शंका भी है ही नहीं, मैं केवल आपकी मर्जी हो वही रखो, उसमें राजी राजी हूँ, तेरी दशा में तेरी सुबह क्या होगी विष्णु देवी वा भूमि वा ममा सुभाष हो नर के वरकांत का प्रकाम अवधीय सारदार बिंदु शरण होते मरने भी चिंते, हम मृत्यु अवस्था में आप शरणों का चिंतन करते हो। जहाँ मर्जी हो नर के वरकांत बिल्कुल नरकों में मेरी आना है ही नहीं, आप जहाँ रखेंगे वही रखी, ऐसे भक्त हुए कही भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी में आ गई, आप जहाँ रखो वही। ये भगवान की बात तो दूर रही, बखना जी संत थे बखना जी दादाजी महाराज के, उन्होंने बिक्री कर दी, बैल चराने वाले थे बांध दिया, वो बैल चराने वाले से बंद दे दिया, बैल चराया करते बैलों चराया करते बस दे दिया, बिक्री कर दी, बिक्री बिक्री कर दे बस ने चुप कर दी। वह मैं उनकी और जी उसमें प्रसन्न रहा, वो बिक्री कर दी उसमें प्रसन्न, उन्हें बैल चलाया करते बस। दादू जी महाराज शिष्य थे बखना जी, ये सुन गया ना नर्स है ही नहीं किसी में, कहीं रखो बैल चलाओ के और बैल चला बिक्री कर दिया। गुरु महाराज जी जो मर्जी, भगवान नहीं गुरु जी। ये वह जा रहे थे दादू जी महाराज जा रहे थे, जो बीच में गंगा आ गया, गंगा नाला चौड़ा था, तो एक शिष्य लंबा पड़ गया भाई, लंबा सब जो नाले ऊपर ठेर देख ऊपर पता जाओ दादू जी महाराज संत हुए। गुरु भक्ति भी ऐसी, भगवान के प्रति भाव हो तो आस्ते ही नहीं है, गुरु के प्रति भी ऐसी जैसी मर्जी हो जहां रखो जैसे रखो। हाँ भाई पद गावते विनय करते रोते सब करते वही गाँव मरा नहीं कर दिया वही गाना बड़े अच्छे संत हुए। विनय की बाणी है उन्हें बढ़िया जैसे महाराज की मर्जी में ही मर्जी है भाई सब मर्जी छोड़ दी मैं तो धन्यवाद मानता हूँ भाई। अपना कुछ भी है नहीं, अपना कोई नहीं है, अपना कोई भाव ही नहीं, अपना कोई आग्रह ही नहीं, महाराज यू कर दीजिए सही चलाते बस। ऐसे रजब जी में आए, वे भी बरात चढ़ी हुई जा रही थी, मैं गुरु महाराज नमस्कार कर लो, चार नमस्कार किया, रजब ने गजब किया, माथे बांधे मोर आयो तो हरि भजन को कोई घर घर छोड़, तू भजन करने के लिए आया था, ब्याह करता है, बस रजब गजब जब था हो जाता गजब हो जाता हो जाते बैठ गया वही उन कपड़ों में बैठ गए, उनके शेष परम पावे लाल कपड़े रहते वेद कपड़े वही कपड़े वेद बने हुए बैठे महाराज से बैठे राम राम राम राम करने लगे बस कहते अपने तुम जाओ तो जैसे ब्याह हो अरे बोले लड़की किसको ब्याहेगी हम किसको ब्याहेगी हमने क्या करना मतलब है हमें ब्याह करना नहीं तो संतान भी शरणागत हो जावे तो भी परवाह नहीं करते भगवान भी बात करी क्या है अपने आप को भगवान को दे दिया भगवान जहां मर्जी हो जैसी मर्जी हो वही रखो कोई आना कुछ नहीं करा बना बैल चला था केवल बैल बैल चलाने वास्ते रोते रहते कहते रहते भगवान को कहते रहते रोते रहते भगवान उस छोड़ा नहीं गुरु महाराज ने कह दिया बस ऐसे संत हुए भगवान की मर्जी मर्जी गुरु जी की मर्जी की मर्जी बड़ी शुरू गीता है अपना कुछ भी नहीं अपना अपने कोई इज्जत समझे नहीं उम्र भरी वही नहीं बस ऐसे तो गोपी भाव है तो वो भाव बना दो भगवान के प्रति सौंप दिया पूरे अपना कुछ नहीं सौंप दिया भगवान को ही सौंप कर दिया सब संतों को सौंप कर दिया ऐसे ऐसे भक्त हुए उसे मन में ही कोई आती नहीं क्या करो भगवान ने कह दिया महाराज ने कह दिया बस जाओ तुम जाओ सदा संतों की बात विचित्र है महाराज एक मनुष्य के प्रति इतना भाव है तो भगवान के प्रति हो जाए क्या आश्चर्य है मनुष्य के प्रति इतना भाव नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो संत हुए तरह तरह के बड़ा विशिष्ट त्याग हमारे वो एक साधु मिले थे वहां ऐसे तो ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों को साधु हो गए उनको पूछा वे कहे ये मन में आती है कि मैं कुत्ता बन जाऊं कुत्ता बन जाऊं मन में आती है अब ब्राह्मण देवता थे साधु बन गए और कुत्ते की मन में आती है कुत्ता बना जाऊं और संतों के और कुटिया में जहां संतों की जूती पड़ी रहे वहां लौटता रहूंगा उनकी चरणों की रसी में लौटता रहूंगा उनके दर्शन करता रहू संतों का उनका जूठन कुछ मिल जाए उनका दर्शन करता रहूंगा वहां पड़े रहूंगा दर्शन करता रहू संतों का तो भगवान ऐसी कृपा करे जब कुत्ता बन जाऊ बोलो कुत्ता बनने की इच्छा मन में विचित्र बात है संता है शरण जी में जहां जूती बड़ी रहे और रजीर में लौटता है वहां है दर्शक रू संत महात्मा और कुछ नहीं चाहिए केवल महात्माओं का दर्शन करता रहूंगा जूठ रूप से जो खाता रहूंगा और कुछ नहीं चाहिए ऐसे संत होते हैं मैंने आनंद में आवे अब देखो मनुष्य जन्म में ब्राह्मण मन में ऐसी बात है कुत्ता बन जाऊंगा संतों के चरणों में लौटता रहू रजी में उनके दर्शन करता रहू और सत्संग होता रहे दर्शन करता रहू वही पड़ा रहे गीता प्रेस के बगीचा में सत्संग होता था काला कुत्ता एक था वो मार कितने बीच बीच में घूमता था ये वही देखता संत बैठे थे अलग बैठता अब मन क्या भाव क्या बता रहे, क्या बता रहे कहीं जान करना नहीं, और जो मिले ठिका संतों के चरणों में रहा। सिद्ध क्या हुआ कि असली भाग भगवान के चरणों के शरण हो गया। अब भगवान की मर्जी ऐसा रखो जैसे रखो, अपना कोई अपनी तरफ से कोई प्रश्न नहीं, कोई कारण नहीं है। आप है जैसी मर्जी जैसे रखो, कोई कारण नहीं। भगवान के चरणों के शरण हो गए। साई विदरा के राम ताई विदरे ये सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। संत बड़े भारी पूजनीय हुए महाराज, कोई मन में इच्छा नहीं, किसी तरह की इच्छा नहीं, पर की आश्रम की कोई मन धर्म की इच्छा नहीं, कुत्ते के जन्म में खुश बहुत प्रसन्न ऊंचा से ऊंचा पद उनके वही है। संत महात्माओं के चरणों की रजी बनती रहे और मैं दौड़ता रहू, उनका झूठ लग जाए कुछ आने दो कुछ जाए। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी में ला दी। वो गोपी भाव देव, उसका गोप भाव देव, वाल भाव देव मत देव, नको में रखो स्वर्ग में रखो जा रखो जिस तरह रखो मित्र खुश धन्य सुनता हूँ महाराज। अपनी कोई इच्छा नहीं किसी तरह की, कोई सहारा नहीं अपनी, सब सहारा भगवान के चरणों में सौंप दी। जैसे मर्जी आओ जैसे भगवान देखो सब छोड़ दिया। मस्त हो गए। ऐसे भगवान के भक्त हुए। कोई मांग नहीं किसी तरह की भी, कुत्ते जन्म में बड़ी मस्ती बड़ा भारी आनंद है कि बस कुछ नहीं करना नहीं। सच्ची बात यह है सज्जनों, जब तक अपने मन में इच्छा है उसे ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तक असली शरणागति नहीं है। शरणागति कहा ना अभी पूछा आया, उसमें शरणागति असली क्या है? असली शरणागति है कि शरण नहीं होना, शरण होने में सिद्ध होता है कि इतना देर शरण नहीं थे, शरण होना ही नहीं, ये असली शरणागति। शरण है भगवान ने कृपा करके जिन माता पिता के जन्म दिया उनको दे दिया तो उनका ही हूँ, उनके जन्म जहाँ दिया पैसे भी जिस जगह रखे उसी जैसी परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति में अपने कोई मांग है ही नहीं। कृष्ण मात्र भी कोई मांग नहीं किसी तरह की भी, स्वप्न में भी कोई मांग नहीं। देवी वा भूमि वा ममास तुमास हो नरके वा नरकांत का प्रकाम, देवी वा भूमि वा ममास हो मेरा निवास स्वर्गलोक में करो मर्जी है, मृत्यु लोग में करो पृथ्वी को करो मर्जी है, नर के बाद कांत का प्रकार कहूँ हे नरकांत, आप कृपा से आप निवास करे घोर नरकों में निवास करो, वो भी महाराज जी प्रसन्न हो कुंभी पाग जैसे नरकों में भी अशी पत्र पद है लाला वक्ष है साल भी अदन है तर नरक है नर के बाद नरकांत। हमारी मांग इतनी है अवधी तो सारदार बिंदु चरणों ते मरने विशुद्धया भी मृत्यु अवस्था में भी आपके चरणों को भूलो नहीं बस आपके चरणों को याद करता रहूं। मांग हमारी इतनी और कोई मांग नहीं है। कहाँ रखो, कैसे रखो, सुख में रखो, दुख में रखो, अनुकूलता में रखो, प्रतिकूलता में रखो, जहां कहीं रखो, आपके चरणों को भूलो नहीं। शरण करवाने ताव को शरण, मैं शरण वही आपके चरणों के शरण हो गए तो शारदार बिंदु शरण थे मरने भी चिंते हमें मृत्यु अवस्था में भी आपके शरणों का स्मरण करो। जब भगवान के चरणों का स्मरण करने का तो दुख वहां रहेगा बेचारा, आपके चरणों का चिंतन कर रहा हूँ उसी में मस्त हूँ और कोई हमारी मांग है ही नहीं। दीवा भूवा मस्त वासो स्वर्ग में हो न मृत्यु लोक में हो नरक में हो जहां मर्जी वहां रखो, हमारी एक ही मांग है आपके चरणों को चिंतन करता रहो, चरणों को याद रखो और हमारे कुछ नहीं चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए ना नरक चाहिए ना राज चाहिए ना संपत्ति चाहिए ना वैभव चाहिए ना द्रव्य चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जहाँ कहीं रखो आप मस्त है, सा है मन में ऐसा खराब है, कुछ भी सा रखना यह खराब है। सा सूरी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये सार होती बीज, ये सार तेरी न होती तो केवल ब्रह्म है, तू संतों के सार ही होते, कोई सार नहीं, सब सार होती, सब भगवान का अर्पण करती, कोई सार नहीं। आपकी जहां मर्जी होता रखो, जहां आवश्यकता दीजिए वहां रखो, जहां आप रखोगे जहाँ रखेंगे राम जी वहाँ रहेंगे दास, दास वहाँ रहेंगे। अब नहीं तो सारदार बिंदु चरणों ते मरने भी चिंते आगे शरद ऋतु के कमलों के समान कोमल आपके चरण उसको याद करता रहो बस, उसे शरण जाऊ और खुश ही चाहिए, उसे बढ़कर कोई चीज है ही नहीं, हमारे कोई चीज नहीं है। अब चरणों का चिंतन करता रहूंगा, सुख और दुख हो, हंसो और मंदा हो, ठीक हो बैठी हो, हमें कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं है, लेना एक देना दो शून्य ऐसी नहीं कि सो है। अब चरणों बना रहे संतों की बात है भैया, पूजनीय संत हुए है उन्होंने ऐसी बात कही है, हमारी कोई मांग नहीं, कैसे रखो आप जैसे मर्जी हो, जो मर्जी हो जो रखो, आप जानो आप रखो जान। आपकी जैसी मर्जी हो, जैसी मर्जी हो, जो मर्जी हो जैसे हो वही रखो, आनंद ही आनंद रहता है अपने को। ये इच्छा एक मिनट है सजनो, अनिच्छ पद है, अनिच्छ पद कोई इच्छा नहीं, जाना कोई नहीं, रहने की जाने की रहने की कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा ही नहीं। भगवान कहते तुम क्या चाहता है, बना ये सारा ही नहीं चाहता हूँ और कुछ नहीं, एक ही बात कि हमारी कोई सहना हो ही नहीं। प्रहलाद जी महाराज से भी कहा तो बहुत चाहता है, तो अंत में प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे को कोई मेरी सहना दिखती नहीं, परंतु आप अंतर्यामी होते हुए आप कहते हो तो मांग तो मालूम होता है कोई मांगने के है ऐसा, तो महाराज वो इच्छा ही मिट जाए भाई, भीतर मांगने की इच्छा ही मिट जाए, तो भगवान मोहन तथास्तु ठीक है। ये बोलते बोलते हाँ महाराज मेरे पिता का कल्याण हो, अरे आशा बड़ी थी भीतर मेरे पिता का कल्याण हो, बिना कारण दुख दिया कष्ट दिया, फिर प्रहलाद जी ने कोई उनकी विरुद्ध बात नहीं करी तो उनका कल्याण हो जाए। प्रहलाद तेरे जो पिता और माता और तुम्हारी स्त्री तीनों का 21 वीडियो का 7-7 वीडियो का सबका उद्धार हो जाए, तेरे जैसे पुत्र हो गया फिर कल्याण में क्या कमी है, सब कोई इच्छा नहीं, तो भीतर में इच्छा थी यार इच्छा मिट जाए तथा तो कहते ही पिता का कल्याण हो जाए, बिना कारण दुख दिया बिना कारण, कोई पिता के विरुद्ध काम किया नहीं, अग्नि तक दिया पारों से गिराया सांप रसाया हाथी चलाया ऊपर 52 त्रास दी 52 त्रास कोई भी कुछ भी आ जाता है उस पिता का कल्याण हो जाए। छिपी हुई भीतर थी महाराज कोई छिपी हुई साधो मिट जाए आप से भगवान का तथास्तु कहते ही बोले मेरा पिता का कल्याण हो जाए, ये साथी कितनी विलक्षण बात है, बिना कारण कष्ट देने वाले के प्रति उसे कल्याण हो जाए, इससे जो संतों की बात है संतों की रामदास जी से लिखे अनुसार भाई तो संसार सा भीतर उठता है कोई इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा में इच्छा है, भगवान की मर्जी में मर्जी है, अपनी मर्जी कोई नहीं है, किसी तरह की किंचित मात्र भी नहीं, आपकी मर्जी आप जानो महाराज हम नहीं जानते, कौन इच्छा हो कैसी इच्छा हो किस तरह हो हम जानो हम जानो। हमारी कोई इच्छा कोई इच्छा ही नहीं है, आदमी के दुख होता है इच्छा से, इच्छा सर्वथा त्याग दे तो दुख है ही नहीं, दुख का जन्म ही नहीं हुआ संसार में हमारी इच्छा नहीं, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, कुछ भी आशा हो कुछ भी इच्छा हो वो संतान का परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, संसिद्ध कांत आश्राम सुख सुस्वाप पिंगला पिंगल सुपुरुष हो गई कोई इच्छा नहीं, कैसे तुम्हारे विचार नहीं मिला कोई तो विचार भगवान को इच्छा रहे तो भगवान को भगत पहले करे कोई इच्छा नहीं, हमारी इच्छा कोई है ही नहीं, जहां मर्जी हो तहां रखो, भगवत भगवान के भक्त है उनकी इच्छा आप इच्छा है वही इच्छा हमारी उसे आप जहां रोकोगे वहां जाएंगे, तो जितने शब्द अपने सब जितने बैठे हैं कोई इच्छा नहीं, ये भगवान की इच्छा से ही जन्म हुआ है, कोई आदमी नहीं कह सकता कोई भाई कोई बहन नहीं कह सकते कि हमने जान करके इस माँ के जन्म लिया है, हम इस माँ के यहाँ जन्म लेंगे हमारी कोई इच्छा नहीं, भगवान ने दिया है तो हमारी इच्छा क्यों करें क्यों इच्छा करें, भगवान की मर्जी है जहाँ भेजे जहाँ रखेंगे, जहाँ रखेंगे हम उसी वहां रहेंगे, दास जैसे रखे वैसे, सुख में हो दुख में हो जैसे रखो वैसे, भगवान की मर्जी है उसमें आनंद है। महान नरकों के कुंड में डाल दिया जाए, नरक के कीड़े चूटते रहे खाते रहे, उसे मर्जी भगवान की मर्जी है, बहुत आनंद की बात है, हमारे बहुत आनंद है। भगवान की मर्जी मर्जी मिला दिए बस, अपनी कोई इच्छा नहीं। तो भगवान के शरण न होना श्रोता, न शरण होना क्या है, जो हर नहीं हो वो शरण हो, हम तो भगवान के शरण ही है। जन्म से जा रखेंगे जैसे रखेंगे वैसे रखेंगे, हमारी कोई तमन्ना नहीं, कोई तमन्ना नहीं, असली भक्त हुए भगवान के चरणों के शरण हुए, अपनी कोई इच्छा नहीं, किंचित मात्र नहीं, कोई लालसा नहीं, आप जानो आपका काम जाने, आपको याद भी क्यों करना पड़े, क्यों आपको आपकी फोना ही वो जैसे बड़े बड़े भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी छोड़ दी बस, जहाँ रखे जैसे रखेंगे, बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, सबसे बढ़िया चीज। भगवान को हमारी याद ही नहीं आवे, जाने राम कुटिल कर्म वही, लोग है गुरु साहिब द्रोही, सीता राम सरती मोरे, अंधन बढ़ो अनुग्रह तोरे, आपकी कृपा में आपके चरणों में प्रेम बढ़ता रहे, आपके चरण प्यारे लगते रहे, मीठे मीठे याद आते रहे, और मीठे मीठे चरणों को स्मरण करो, कीड़ों के कुंड में रहे कीड़े खाए चारों तरफ खा रहे, मैं तो आपके चरणों में चिंतन में मस्त रहूं। असली भगत है भाई, मैं तो मतलब सर हूं, सदैव आपका ही हो, आपकी जहां मर्जी हो, जहां आपकी खुशी हो, जैसे आपकी प्रसन्नता हो, बस उस प्रसन्नता के सिवाय मेरा कोई मतलब नहीं है, या मैं कोई मतलब नहीं। वो गोपी भाव दे हो, ग्वाल भाव दे हो, गऊ भाव दे हो, दास भाव दे हो, शख दे हो, वत्सल वासल दे हो, जो भाव दे हो वैसे कोई मांग नहीं, किसी तरह की मांग नहीं, कोई असर नहीं, भगवान की मर्जी में ही मर्जी मिला दी, बस मर्जी में ही मर्जी है। ये भक्त लोग कहते हैं भगवान की मर्जी में जो आनंद है वो अपनी मर्जी में आनंद नहीं है, अपनी मर्जी में आनंद नहीं है, अपनी मर्जी है वो तो पतन करने वाली, अपनी मर्जी कोई नहीं है, भगवान चाहे जो रखो जैसे जैसे रखो उसमें आनंद है, मर्जी है। ऐसी मौज है, इस वास्ते अपनी कोई इच्छा नहीं, किसी तरह की इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, अपनी कोई मर्जी नहीं। सबसे बढ़िया चीज है, हमें वो भी भाव नहीं चाहिए, ग्वाल भाव नहीं चाहिए, वास्तविक प्रेम नहीं चाहिए, सख्य नहीं चाहिए, माधुर्य नहीं चाहिए, हमें चाहिए भगवान की इच्छा, भगवान की जो मर्जी वैसे ही रखो, केवल भगवान की मर्जी, इसके सिवाय कोई चाह नहीं हमारी। हनुमान जी जैसे भगवान की सेवा करते हैं, हनुमान जी कोई भाव नहीं चाहिए, किसी भाव की इच्छा नहीं, राम काज करिबे को आतुर, राम सत सुनबे को रसिया, राम जी काम करना बस, जहां कहा राम राम काज करने के लिए ही केवल तब अवतारा स्मृति भयो पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा स्मृति भयो पर्वताकारा। राम जी कहो करना वर्ष को अब के शौक लगेंगे और कोई मतलब नहीं है। राम काज लगे तब अवतारा श्रुते भयो पर्वताकारा। जब मंत बाबू के दीजे सोई तो क्या करना कैसे करना है लवंत बताओ बात बताओ भाई कि तुम जाकर के सीता को देख कर आ जाओ। राम जी जाएंगे मंदिरों के सहित वो राक्षसों पर विजय करके सीता जी को ले आएंगे तुम देख कर आ जाओ। तो हनुमान जी मदद देखने के लिए गए और कोई काम नहीं है। वहां त्रिजटा ने कह दिया कि सपने मेरे का सपना आया सपने वो बादल लंका जारी सपने में बादल ने लंका मार दी तो मैं सपना आया जाद दाद सेना सब मारी राक्षसों की सेना मार दिया। तो राम जी ने कहा मेरा मैं कहां से आग लाऊं लंका जाऊं तो आग लाऊं कहां से आग बिना जला वो कहां से मिले कहां। तो वो रावण के वहां पर गए रावण ने कहा कि पूछ के कपड़ा लपेट कर गए घी और तेल लगा तय कर दो आग लगा दो वही सहाय शारद में जाना। हनुमान जी राजी हुए कि सरस्वती कृपा होती पूछ तो ये बात है कि मैं काम जाएंगे ये भगवान ने सहायता कर दी सब घी दूध आग लगी छोटा सा वस्त्र नहीं कर गया अब तो सब डरे हम क्या करेंगे सबके दाढ़ी पह गई दाढ़ी पूछ फिर बनाई घर में गए जगह में राक्ष आई हमारा कपड़ा सब लगा दिया दंगी होगी सही कूदे घर में घर में सब जगह उलट पुलट लगा उलट पुलट कर गए सब जगह लगा दिए। जैसे वो रात का घर हो कोई मालिक नहीं है ऐसे लंका धोई अनाथ की तरह कोई रक्षा करने वाला नहीं कोई आय त्राय सुनने वाला नहीं राक्षस बेचारी रो रही है कुछ सुने सब अपना अपना घर बन गया अपने कपड़े बन गए अपने बिछाना बन गया अपने कपड़े बन गए किसको पुकारे कौन रक्षा करे सकलों को जला करके समुद्र में घूर पड़े चिंता लगी जो कर दिया सीता जी जल होगा सब भले बगीचा ही लग गया बगीचे में सीता जी आ गई बस घर बगीचे में बगीचा ठीक बेटा तो राजी हुए सीता काम ठीक हुआ सीता जी राजी खुशी है माँ अब जाओ क्या लोग काम कर दिया सबको जाऊ बेटा तुम्हें देख सीधे तो भेज छाते तुम्हारे को दर्शन लिए तो सत्य शांति मिली भगवान की बातें सुनी अब हमारे को भेज देने माँ चिंता क्या कर रहे हो तो बस जाऊ यहाँ अभी ले जाऊ महाराज के पास पहुंचा दो भी पहुंचा दो ना बेटा मैं नहीं चलू मैंने रावण को सुहा नहीं रावण ने मेरे को सुहा है मैं किसी पर सुनती थी। हनुमान जी महाराज सीता माता के लव कुश से कम नहीं है लव कुश जो पुत्र है श्री हनुमान जी है, ऐसा ही प्यार है, ऐसा ही स्नेह है। और सिद्धाई कहना मैं पर पुरुष हूँ, पर पुरुष राम जी के पास जाने के लिए भी पर पुरुष हो नहीं सोगे, मैंने रावण को नहीं छुआ है, मेरे को रावण ने छुआ है, मैं छुपे मस्त हो गया, हमें कोई चिंता नहीं, कोई फर्क नहीं, हमें आनंद हो गया। सज्जनों भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला लो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। ये ऐसा ही आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम, वहां जो ऐसा है विनय में सहना है, ये परम दुख है, ये नैराश्य कोई सहना नहीं। वो सुनाए थे ना, राजा काश्मीर के राजा ने साधु से प्रश्न किया आप कौन है, तो राजा ने कहा आप कौन है, वो मैं तो राजा हूँ, तो उसने कहा मैं महाराजा हूँ। तुम राजा कैसे हो, महाराजा तुम कैसे हो, राजा हो तुम राजा कैसे हो, क्या महाराजा ऐसे हूँ सहज उसको निकाल दू राज में से सहज उसको दे दू लाख रुपए मेरे को दे दीजिए, तो तुम मनाते कैसे, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो ऐसे हमारे कुछ नहीं चाहिए, जीने की हमारी इच्छा नहीं, मरने की भी इच्छा नहीं, कोई तरीके से बोले नहीं, आज अभी मरे तो अभी मर जाए, अभी जीव ले जी जाए, जीने मरने की इच्छा नहीं, बोलो क्या करे, सब ठीक हो गया, कोई इच्छा ही नहीं, अनिच्छा पद अनिच्छ असा असा पद असा पद कोई नहीं, किस सहना कुछ है ही नहीं। हमारा तो पता कैसे है बताओ, कुछ जीने की इच्छा को मरने की इच्छा को रहने की को देने की आने की जाने की जाई भी दे रखे राम ताई भी रही है, अपने भगवान की मर्जी में मर्जी है, अपनी मर्जी है ही नहीं, कोई तरह नहीं किसी तरह की, अपनी सहारा ही नहीं, मौज हुई आनंद हो गया, आनंद मस्त हो गए। इस वास्ते असा पद हो गया, असा पद है पद, वो असा पद सबसे ऊंचा पद है, कोई सहारा नहीं, किंचित मात्र की सहारा नहीं, कोई लेने की खाने की कुछ भी सहारा नहीं, मेरी मर्जी अपने मस्त रहे। भगवान की मर्जी में मर्जी मिला रहे मैं सज्जनों, बढ़िया चीज है अपनी इच्छा त्याग देना, अपनी इच्छा कोई नहीं, किसी तरह की इच्छा नहीं है, तो मुक्ति की इच्छा न तो बंधन की इच्छा न कोई, प्रेम की इच्छा न कोई, ज्ञान की इच्छा न कोई, अनिच्छा न कुछ नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्ण है सब, पूर्ण पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्ण पूर्ण मद चले पूर्ण से पूर्ण आदाय पूर्ण मेवा अवश्य भगवान के भक्त होते हैं, मस्त रहते हैं, सब समय में मस्त रहते हैं, जो घटना जैसे हो जाए वैसे ही, सुख हो दुख हो अनुकूल हो प्रतिकूल हो कुछ भी हो, अपने कोई मतलब नहीं है, पूरे मर्द में जो हाथ में खुश है, वही संत है, वही महात्मा है, जिनके मन में कोई इच्छा है ही नहीं, जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, हम जी जाए ऐसे भी इच्छा नहीं, मरने की इच्छा ये भी नहीं है, जीने की इच्छा भी नहीं है, जीते रहे मौत ही बात, मर जाए वही मौत ही बात, आनंद ही बात है। जिस तरह से भगवान राजी हो गए वही राजी हो, कोई तरह की इच्छा नहीं, ऊंचे भक्त वही है। सासुरी रामदास सब नीच सबसे नीच, सासुरी रामदास सब नीच सबसे नीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये साहन होती बीच, फिर बीच सहना है तो कर ब्रह्म कोई सहन नहीं है, सहना है तो कुछ सहना। सब साधना छोड़ दी मूल से सर्वथा ही कोई साधना नहीं, जीने की को मरने की साधना भगवान भी विचार में पड़ जाए क्या देव क्या दे बताओ, किसी तरह की कोई साधना है ही नहीं। तो सब जगह मौज है, सब तरह से मौज है, सब से ऐसा एक हिसाब है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर सा करके भ्रष्ट है, सासुरी रामदास भी श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर सा करके भ्रष्ट है, सा होते ही गुलामी हो जाती, सा होते ही जो सा नाम साधना की वो साधना वो बड़ा हो गया, बस गुलाम हो गया, हमारे साथ कुछ नहीं तो कुछ नहीं, छोटा है ही नहीं, सबसे बड़ा सबसे शेष सबसे उत्तम सदा के लिए मस्ती में आनंद मस्ती में चलो मौज में चलो, कोई इच्छा नहीं कोई सहना नहीं। ये है बात, सचलो ये सहना है, शेष से भी शेष को बरसा करके वैस है, जिसकी चाहना हुई वो सहने वाली चीज बड़ी हो गई तो उसे गुलाम हो गए, हमारी गुलामी है ही नहीं। भगवान भी कहते मांगो गए, हमारे मांगने की चीज नहीं है, हमारे सहने ही नहीं है, हम तो मौज में है आनंद में है, सब तरह का आनंद है, सहना भीतर नहीं हो तो सब तरह का आनंद है, भ्रष्ट है तो सागर ही भ्रष्ट है, कुछ भी सहना नहीं। आप प्रसन्न रहो, भगवान प्रसन्न रहे, भगवान की सहना में हमें सहना, हमारी सहना कोई है ही नहीं, हुई नहीं, सहना है ही नहीं किसी मात्र भी। भगवान भी कहते आचार्य क्या देवे, कहा तो पूर्ण काम पूर्ण काम है, कोई इच्छा नहीं, सपने में इच्छा नहीं है, ऐसे भक्तों के सामने भगवान भी लाचार हो जाते हैं, देव कहा तुम पूर्ण राम। हनुमान जी महाराज राम जी का सब काम करते हैं, एक बार ऐसी बात सुनी है, लक्ष्मण जी और सीता जी इन दोनों ने सलाह की कि हनुमान सब काम करता है, ठाकुर जी का काम माता जी आप करो और मैं करूँ, अपने देर दोनों देवर भूषाई अपने काम करो भगवान का। हनुमान जी कहते तुमने, हनुमान जी के सामने प्रस्ताव रखा कि भाई हम ठाकुर जी की सेवा हम करेंगे, बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात, आप करो, आप लिख दो ये हम सब करते, ये हम करेंगे, ये हम करेंगे, सब सेवा लिख दी, ये सब हम करेंगे, ठीक है। फिर सामने बैठे देखे तुम्हारे साथ क्या देख रहे हो, कहते उबासी लेंगे जब छुट्टी हो जाऊंगा, और उबासी कब आ जाओ क्या पता नहीं, तो हरदम भगवान की तरफ देखा रहता हूँ। आठ ही और रात्रि का समय हुआ, हनुमान अब जाओ कि माँ हमें बचाऊ कैसे, सब सेवा आप दे दे रही, एक ही सेवा है, मनो को जो उबासी आवे तब बस छुट्टी हो जा, एक सेवा मेरी है, मैं तू जा सो जाओ, ऐसे माँ ने कह दिया। अब बाहर जाकर के साजे पर बैठ गए, सीताराम भगवान ने उबासे आप होंगे मुहे ही होगा, अरे सोने मुझे ठाकुर जी क्या हो गया, छुट्टी बजाओ हनुमान से हरदम ठाकुर जी उबासी आवे, सब होया वशिष्ठ जी आए बुलाए सब आए, हनुमान कहाँ गया, हनुमान को तुम बाहर भेज दिया।